Wa fi sahih Muslim an Abi Malik al-Asy'ari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-Qur'an hujjatun laka aw alayka. Kwa hiyo la hujja ni muttafaqun alayhi. Sasa inategemeana, iwe ni hujja yako ambayo wewe utaitumia kukutetea, au itakuwa ni hujja juu yako ambayo itakuwa ni sababu ya kuingiza wewe katika makosa na mwisho wa siku ingie motoni. Waqala bi Mas'ud radiyallahu anhu al-Qur'an shafi'un mushaffa. Faman ja'alahu imamahu qadahu ila al-janna. Qur'an ni muombaji wa shafa'ali pewa hadhi hiyo nafasi hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala kuombea watu. Faman ja'alahu imamahu qadahu ila al-janna. Yule ambaye atakayefanya Qur'an iwe mbele yake kiongozi wake itampeleka peponi. Waman ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Na yule ambaye atakayeweka Qur'ani nyuma ya mgongo wake itampeleka, itamswaga, simeweka nyuma, yeye itakwenda kuswaga kupeleka wapi? Motoni. Wangapi tumesoma Qur'an leo? Wote? Naam. Basi kama tumesoma, Allah tujalie Qur'ani hii ni sababu ya sisi kuingia peponi. Na kama tujasoma, basi hii itakuwa ni sababu, Allah tujalie kuwa ni sababu ya kutukumbusha tuweze kuisoma Qur'an. Faya man kana al-Qur'anu khasmahu. Ewe ambaye Qur'ani itakayekuwa au Qur'ani ilikuwa ndio mgomvi wako, haitakayokuwa mgomvi wako siku ya kiyama, la ambayo imekuwa mgomvi wako kwa sababu huitaki. Na sahe, ilikuwa ndio mgomvi wako kwa sababu huitaki. Wewe ambaye Qur'ani imekuwa ni mgomvi wako, kaifa tarju, kaifa tarju, kaifa tarju mimman ja'altahu khasmaka shafa'ata. Hivi una vipi utatarajia yule ambaye umemfanya kwa ni mgomvi wako halafu akuombee siku ya kiyama? Sababu siku ya kiyama kuna uombezi. Yani hapa duniani kuna mambo mengi sana ambayo mwanadamu anayafanya, halafu siku ya kiyama kutakuwa na mambo mazito sana itakuwa juu ya mwanadamu, mazito kulikweli, siku nzito sana. Sasa siku nzito siku zote huwa inahitajia upate wasita. Kwa mfano kama vile umemaliza chuo kikuu, unataka kazi, umepeka maombi yako yamepokelewa, umeitwa, lakini umekuta kule kuna watu karibu 2000 kwenye interview, wanatakiwa watu 15 tu, na utaingia kwenye interview lakini watu 15 kwenye watu 2000 mlioitwa. Siku nzito sana ikiwa kama kazi ile unahitajia. Ushaka mtaani, huoni mbele huoni nyuma, ushasoma na elimu yako lakini makaratasi yako yanahitaji uyapeleke sehemu ndio watu wakubali. Unataka wasita. Akipita waziri pale, akipita manager pale, akipita nani pale, unatamani lau kama ungekuwa mnafahamiana naye akakukonyeza tu hata kwa mbali, walau nafsi yako itulie. Kile kikonyezo kutakuwa na afadhali, sababu tunafahamiana na ameshaniambia hivi tulia. Sasa hii ni dunia ambapo ukitoka pale unaweza kupata sehemu nyingine ile akhera, usipata muombezi unaingia motoni milele na milele, muda mrefu utaishi humo. Na ikiwa katika hiyo umekufa ukiwa nani, ukiwa ni Muislamu, ila akhera ya dunia hapa mtu anatoka na jasho. Hata unaweza kutoka hapo ukikatiza tu hapo, mtu akakupa kazi nzuri zaidi ya ile, lakini kule akhera hakuna hiyo kitu. Sasa wewe unatarajia Qur'ani awe ndio shafa wako, lakini hapa duniani kwa mgomvi wako. Hivi wewe kama mtu mgombana hapo unatafuta kazi, afu mniwahi kugombana ukamtukana, wewe hivi anaweza kukufanyia shafa? Hawezi. Wailun liman shafa'uhu khusama'u. Ole wao wale ambao wale waombezi wao ndio wagomvi wao. wailu ni wadin finnar, anasema ni kijisehemu kiko wapi? Kumutuni. Ukitaja wailu maana yake utakwenda kuishi mle, utakwenda kuishi mle kwenye ule kwenye ile sehemu. Yauma turbahu albidhaa, siku ambayo bidhaa ndio itakuwa na faida. Mtu aliyokuwa na bidhaa akiuza atapata faida. Ibadallah, hadha kitabullah yutla baina aidikum wa yusma. Enyi waja wa Allah, hiki ni kitabu cha Allah ambacho kinasomwa na kinasikika, kinasomwa mbele yenu siku zote na kinasikika. Sio tukiswali hapa tunasomwa na vijana wadogo wa Fadhil Qur'ani, safu mzima watusomesha, watusalisha juzu, tunasikia, inasomwa tunasikia, tunafurahia. Huwa al-Qur'anu alladhi law unzila ala jabalin ra'aitahu khashiyan mutasaddia yatasadda. Law ni Qur'ani ambao law kama ingeteremshwa kwenye milima ungeiona milima yenye kunyenyekea na kupasuka pasuka. Wa mahadha fala uthna tasma, lakini pamoja na hivyo hakuna masikio ya kusikia, wala hakuna wala aina tadma, wala hakuna macho yanotoa machozi, wala kalba yaksha, wala hakuna moyo wenye kunyenyekea, wala mtithala lilqurani, wala hakuna hali ya kujifanisha na hiyo Qur'an. Fayurja bihi an yashfa, kisha ukawa unatarajia wewe hii Qur'an itakuombea. Kulubun khalat min at-taqwa fahiya kharabun balqa, Sheikh anasema nyoyo zilizokosa ucha Mungu hizi zimebomoka, hazina kitu, ni jumba bovu. Kama kutakuwa na kitu, basi ni mapopo tu, siokuwa na faida na majoka yenye kuwadhuru watu. Watarakamati alaiha dhulmatu dhunubi, na yamepandana humo giza za dhambi. Fahia la tubsir wala tasma, nyoyo hizo huwa zioni wala hazisikii. Kwa tusiwe ni watu wenye kuwa na nyoyo za mfano huu, kwa sababu tu hatuisomi Qur'ani. Sawa, tutaidini kwa maneno haya darasa hizi, iwe ni sababu ya sisi kujiandaa na kuweza kuanza kuisoma Qur'an. Kalimatu balqa bimaana khali min shay, khali kam tutla alaina ayatul Qur'an wa qulubuna kal hijar, mara ngapi zinasoma aya za Qur'ani lakini nyoyo zetu ngumu kama mawe, au ashadda qaswa, au zaidi ya mawe. Wa kam yatawala alaina shahr ramadan, na mara ngapi miezi ya Ramadhani inafuatana kwetu sisi. Wa haluna fika hali ahli shikwa, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani hali yetu inakuwa ni kama hali za watu waovu tu, watu wasiofunga. Ndani ya Ramadhani tumefunga lakini kama hatukufunga. Ndani ya Ramadhani tuko katika hali ya kufanana na wacha Mungu lakini ni kama si wacha Mungu. Tufanana na waovu na watu waasi. La shabu minna yantahi anisobwa, hakuna kijana miongoni mwetu yantahi anisobwa. Hakuna kijana miongoni mwetu ambaye anayeacha swala la kuelekea katika matamanio ndani ya Ramadhani, kwamba hii sasa Ramadhani imemwacha kijana ambaye aliyekuwa amepambana muda wote na ujana, sasa anaacha ujana anaingia katika mambo ya khiri. Hamna, Ramadhani zote zinapita tu zinamwacha, anarudi kule kule alikotoka, ikiondoka anarudi kule kule alikotoka. Kama alikuwa na maasi fulani ikiisha tu anaingia kwenye maasi, bali wengine maasi baada tu ya adhana kuisha, kama alikuwa na maasi fulani anaingia kwenye yale maasi. Ndani ya mwezi wa Ramadhani anaona Ramadhani ni mchana usiku ni siku za kawaida. Chansema la shab min anta yani sub. Wala sheikh yantahi anil qabih fayulhaq bi ahli safwa. Wala hakuna mzee ambaye alikuwa ni muovu afa mambo maovu akaachana na hayo mambo maovu ndani ya Ramadhani akaunganishwa katika wazee wasafi wenye mambo mazuri. Wale wazee wa huni na wakorofi, wachawi, washirikina, wanaendeleaga na ushirikina wao baada ya Ramadhani. Na wengine mchana wanafunga usiku wanawanga. Hakuna ambaye anayebaki msafi khalisan. Mafi. Aina nahnu min qaumin Sisi tuko wapi na watu ambao idha sami'u da'i Allah ajabu da'wa? Tuko wapi na watu ambao wanaposikia yule mlinganizi anaolingania kwa Allah wanauitika ule wito ambao Allah subhanahu wa ta'ala mtu amewalingania kwa Allah? Hatupo. Sisi tupo katika ile hali tunaposikiza ulinganizi tunasikia kisha istaghsha thiyaba wa asarru wastakbaru istikbara, tunaweka vidole vyetu masikioni jalu asabiahum fi adhani, kisha tunatingisha kabisa na nguo zetu na tunaendelea na yale maovu ambayo tulikuwa tukiyafanya. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu wajilat qulubuhum wajilat ha jalwa. Na tuko wapi na wale watu ambao Qur'ani aya za Allah zikisomwa kwa wao nyoyo zao zinapatwa na uoga? Wajilat ha jalwa inakuwa inafunua yale mambo ambayo yalikuwa ni mbaya na kuweka mambo yaliyokuwa ni mazuri, yani wanatokwa na ule uovu wanaingia katika wema kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika qaumun an'ama Allahu alayhim fa'arafu haqqahu fakhtaru safwa. Watu ambao waliokutwa na Ramadhani vijana wakaacha maasi, wazee wakabaki wasafi wakaacha mabaya, na wale ambao wanaposikiza Qur'ani ikawafanya wakawacha Mungu, hao ni wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha wakafahamu haki za Allah wakachagua usafi. Sisi tunataka tuwe wasafi. Haya maasi ishafanya sana, haya maovu tangu nikiwa mtoto mpaka ujana wangu, sasa naanza kuingia katika uzee na muache. Haya maovu nimeyafanya tangu nilikuwa kijana mpaka huu uzee, sasa nataka niache ni andae akhira yangu. Akhira lazima iandaliwe, lazima Muislamu mwanadamu andae akhira, haiwezi tukuja hivi hivi, lazima mtu aiandae akhira yake. Na tayari mtu akishaanza kuingia kwenye 40 umri, tayari huyu anaelekea akhira. Hakuna ujanja. Kama ulikuwa huumwi ngiri utaanza kuisikia, kama miguu ilikuwa haikuumi utaanza kusikia, malaria za hapa na pale utaanza kuzisikia. Hili ni salamu. Na watu wenye akili miaka hiyo tayari anaanza kutafuta heshima. Haya, hapa duniani abaki anatajwa vizuri, lakini mbele ya Allah akienda kule apate la kujibu. Si wewe uko 40, uko 50, uko 60 umesahau. Tangu nywele zikiwa hazipo kichwani zikaota zikawa ngumu, zikaanza kutoa mvi moja moja, mbili, tatu, nne, zikawa zimekuwa nyeupe kabisa, unaona tu utaishi tu. Sasa hao wanaozaliwa na wenyewe, umezaa mtoto mpaka naye amekuwa na mvi, umezaa mtoto wangu akiwa mdogo mpaka amekuwa malingana urefu mwili, ukivua kiatu kavaa. Hey, namba moja, baba na mtoto 42 42, bado hujaona tu kwamba tayari umekuwa ili uweze kuandaa akhira yako. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yanbaghi liqari'il Qur'an an ya'rifa an yu'rafa bilailihi idhan nasu yanamun. Ni inampasa msomaji wa Qur'ani atambulike kwa usiku wake pale watu wanapokuwa wamelala. Wa binahari idhan nasu yuftirun, na atambulike kwa mchana wake pale watu wanapokuwa wamekula. Wa bibukaihi idhan nasu yadhakun, na atambulike kwa kilio chake pale watu wanapocheka. Wa biwarahi idhan nasu yukhlitun, na atambulike kwa ule wara. Wara manake upweke na ule upole unaoendana sambamba na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala pale watu wanapokuwa wamechanganyikana, wazuri wabaya, katika vijiwe vyetu huko. Unamwona mtu amekaa pembeni kuogopa maneno madogo madogo, anaweza akamponyoka kama amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha kuwa wara, anakuwa na wara kukaa pembeni akiwa anahofia kusikia mabaya na kuongea mabaya. Watu wanapochanganyikana yeye amekaa pembeni. Qari'ul Qur'an anafahamika kwa zile alama ambazo zilizotajwa na Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wa bisamtihi idhan nasu yakhudhun, na kwa ukaa kimya watu wanapokuwa wanaongea maneno. Wa bi khushu'ihi idhan nasu yakhtalun, kadhalika ule unyenyekevu wake watu wanapokuwa na ujeuri. Wabihuznihi idha nnasu yafrahun, anakuwa na huzuni pale watu wanapokuwa na furahi, lakini furaha ya kibri. Ya nafsu fadha salihuna bituka wa absaru alhaqa wa qalbi qad ami ya husnahum wa laylu qad ajannahum wa nuruhum yafuqu nural anjumi tarannamu bidhikri fi laylihim fi laylihim fa'ayshuhum qad taba bitarannumi qulubuhum lidhikri qad tarafat qad tafarraghat dumu'uhum kalu'lu'il muntazimi asharuhum binurihim qad ashraqat wa khil'ul ghufrani khairul qisami qad hafizu siyamahum an laghwihim wa khashau fil layli fi dhikrihim wa yahki ya nafsu ala tayqadhan ala tayqadhi lin naf'i qabla an tazilla qadami madha zamanu fi tawanin wa hawa fastadriki ma qad yaqi ma qad baqi waqtanimi ikhwani ihfazu alquran qabla fawati alimkan hafidhu ala hududihi min at-tafriti wal isyan. Anasema mshairi, ya nafsu fadha salihuna bituqa, ewe nafsi, watu wema wamefaulu kwa ucha Mungu. Watu wema wamefaulu kwa ucha Mungu. Wa absaru alhaqa wa qalbi qad ami, na wameiona haki hali ya kuwa moyo wangu umekuwa na upofu, hauoni. Wazi ya husnahum wal laylu kad ajannahum wa nuruhum yafuqu nural anjum. Asema ya husnahum, ewe uzuri wao, wa hawa watu ambao walio fuzu kwa ucha Mungu na wakaiona haki, uzuri ulioje wa wale ambao walikuwa wakiyafanya. Wal laylu kad ajannahum, na usiku mwafunika. Wa nuruhum yafuqu nural anjum, usiku mwafunika, lakini nuru yao inaangaza kuliko nuru ya nini? Nuru ya nyota. Tarannamu bidhikri fi laylihim, hawa watu wamekuwa wakiimba dhikri za Allah, kumtaja Allah katika siku, katika usiku wao. Wa aishuhum qataba bitarannumi, na maisha yao yamekuwa mazuri kwa sababu ya hizi nyimbo zao za dhikri, yani huku kufanya kwao dhikri. Qulubuhum lidhikri qad tafarraghat, nyoyo zao zimepwekeka kwa ajili ya kufanya dhikri. Dumu'uhum kalu'lu'in muntazimi, machozi yao yamekuwa yakibubujika katika macho yao, yakifanya nyuso zao kuzingare kama nini? Kama lulu iliyopangwa kwa utaratibu. Asharuhum binurihim kad ashrakat, kule kukesha kwao zile ule muda wao wa kukesha sahar, ni ule muda wa mwisho wa usiku. Mwisho wa usiku huwa mara nyingi unakuwa na kiza kipana, lakini binurihim katika nyakati hizo zimekuwa na nuru, zimekuwa zenye kuangazika kwa nuru zao. Binurihim kad ashrakat, zimechomoza kwa nuru zao. Wa khil'u al-ghufrani khairu al-qisami, khil'u al-ghufrani khairu al-qisami, na upweke wa ghufran, muda ambao uliokuwa hauna kitu zaidi ya kumwomba Allah msamaha, khairu al-qisami ndio gawio lililokuwa bora. Qad hafidhu siyamahum min laghwihim, hakika wamehifadhi saumu zao kutokana na mambo ya upuuzi yao ambao huenda wangetaka kuyafanya, lakini wako wamehifadhi wasiyafanye. Wakhashau fil layli fi dhikrihim, na wakawa na khushu, wakanyenyekea ndani ya usiku kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri zao. Wa haka ya nafsu alata yakadhi, ole wako ewe nafsi, kwa nini usiamke? Linafi kabla antazilla kadami, huyu mshairi anaisema nafsi yake baada ya kuwasifia watu ambao waliokuwa wakifanya mema na wakifanya ibada mbalimbali na faida zao. Anasema ewe ole wako ewe nafsi, kwa nini usiamke linafi kabla antazilla kadami? Kwa nini usiamke kuyafanya mambo yenye manufaa kabla hujateleza, yani nyayo yangu haijateleza? Madha zamanu fi tawani wa hawa, kwani zama zimepita ukiwa wewe nafsi katika kusuri, katika mapungufu, kila unachokifanya kinakuwa na mapungufu katika ibada. Wa hawa na matamanio, fastadiriki, basi udiriki, mdiriki wakati, ewe moyo wangu udiriki wakati, kutokana na yale ambayo tayari umeyafanya kwa muda mrefu, umepata hasara, umekuwa na mapungufu, udiriki wakati kwa kufanya yaliyokuwa ya kheri. Makade baki waktanimi, diriki huu muda ambao uliobakia na uvune ndani ya muda huu. Kwa hiyo tujitahidini katika haya maneno tuweze kudiriki yale ambayo tulikuwa tumechelewa kuyafanya. Kila mmoja angalie tu nafsi yake, aone ni mapungufu ambayo alitakiwa ayafanye lakini hakuyafanya, na sasa huu muda haujampita baada muda ambapo tayari ana afya, anaweza akadiriki haya ambayo yamepita. Asema ikhwani ihfadhu al-Qur'an. Sheikh anasema ndugu zangu, hifadhini Qur'ani kabla fawati limkan, kabla ya kupitwa na wakati. Sheikh wetu Sheikh Abdul Mosid amehifadhi Qur'ani akiwa na miaka 55. Qur'ani nzima ameanza kuhifadhi. Kwa maana yake anasema miaka 55. Hapa nikiwaangalieni wengi wenu hamjafikisha miaka 55. Si ndivyo? Okay, wenu hamjafikisha miaka 55. Wale waliokuwa na miaka 55 ni wakuhesabika kwa vidole. Sasa ikiwa Sheikh ameweza, basi na wewe unaweza. Hafidhu ala hududihi min at-tafrit wal isyan. Lakini si hivyo tu, hifadhini mipaka ya Qur'ani isije ikawa mtafanya tafrit mkaivuka mipaka hiyo, au mtamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuvuka mipaka hiyo. Wa'lamu annahu shahidun lakum au alaykum, na tambueni kwamba Qur'ani hii ni shahidi yenu atakayekuja kuteteeni, au alaykum au shahidi atakayekuja kudimizeni, indal malik ad-dayyan, mbele ya Allah ambaye ni mfalme Dayan, ambaye atakayekuwa ni mwenye kuwadai watu yale madeni ambayo waliokuwa wameyasababisha hapa duniani. Laisa min shukri ni'matillahi biinzalihi an natakhidhahu wara'ana dhuhariya, si katika kumshukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kututeremshia hii Qur'ani eti na sisi tuichukue hii Qur'ani tuiweke nyuma ya migongo yetu kwa kuipuuza. Si katika kumshukuru Allah neema hii kwa neema hii. Walaisa min ta'zimi hurumati Allah, na wala si katika kutukuza yale matukufu ya Allah, an tattakhidha ahkamahu sikhriya, kuzifanya hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni katika vitu vyenye kudharauliwa, yani hukumu za Allah zilizomo ndani ya Qur'ani kuwa ni katika vitu vyenye kudharauliwa. Allah anasema usinywe pombe ukanywa pombe. Allah anasema usile riba ukala riba. Allah anasema usiwe mshirikina ukamshirikina. Ndani ya Qur'ani imekataza mambo mengi sana, kisha wewe ukawa ni mwenye kupuuza na kudharau hizi hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه آية kuanzia aya 27 mpaka 31 zote zinaonyesha namna gani mtu atakayepuuza hii Qur'ani atakavyokuja kujuta siku ya kiyama. Wa yauma ya'addu adh-dhalim, siku ya kiyama dhalim atauma kidole chake hivi, kwa maana ya majuto. Ala yadaihi, atauma mkono wake, kidole cha mkono wake. Yakulu, atasema ya laitani, ole wangu mimi, ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ningeifanya hii Qur'ani pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio njia yangu ya kufuata. Ya laitani, laitani lam attakhidh fulanan khalila. E ole wangu mimi lau kama nisingemfanya fulani kuwa ni rafiki wa kuniongoza katika mambo yangu. Laqad adallani ani dhikri, kwa hakika huyu rafiki yangu huyu niliyemfanya niongoze mambo yangu amenipoteza, akanifanya nisifuate Qur'ani baada idhjaani, baada ya kunijia. Wakana shaitanu lilinsani khadhula, na shaitani akawa kwa mwanadamu ni mtu mwenye kumfanya mwanadamu kudhalilika, kumletea khudhlani, kwamba ulikuja ukumbusho ndani ya Qur'ani, mimi sikufuata, nikamfanya huyu ndio rafiki yangu, akia akanipoteza. Na shaitani siku zote amekuwa ni mwenye kumfanya mwanadamu kuwa khadhil au kuwa dhalili. Waqala ar-rasul ya rabbi, na mtume siku ya kiyama atasema, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, hakika watu wangu waliifanya hii Qur'ani kuwa ni kitu chenye kuhamwa, jumba bovu lililohamwa, wala hata hawataki kabisa kuangalia. Kwa hiyo mashtaka haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wewe utaihama Qur'an na kuiacha, haya mashtaka yatakukusa, yatakuwa yanakuhusu. Kwa hiyo jitahidi usiifanye Qur'ani kuwa ni jumba bovu, kuwa ni sehemu yenye kuhamwa, ili mashtaka haya wakati mtume anayasema, kwa sababu yapo ndani ya Qur'an lakini yatasemwa na mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, wakati mtume anayasema wewe hutokuwemo. Tumeelewana? Wakati mtume anayasema siku ya kiyama hutokuwemo, kwa sababu wewe utakuwa ni miongoni mwa ahlul Qur'an, ashabul Qur'an, wewe ni katika wale wenye kuisoma Qur'an, na kila mmoja aisome Qur'an ma tayassara, kila anachokiweza katika Qur'an. Asema wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, na hivyo ndivyo ambavyo tulijalia kila nabii atakuwa na maadui katika waovu. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira, na anatosha mola wako kuwa ni mwenye kuongoza na mwenye kunusuru. Kwa hiyo maneno haya yanaashiria kwamba Qur'ani inatakiwa ifanywe kazi kwa kusomwa na kutekelezwa yale ambayo yaliyomo ndani yake. Na sisi Waislamu nadhani kila mmoja hapa nyumbani kwake kuna Qur'an, na yule ambaye nyumbani kwake hakuna Qur'an aje hapa msikitini, tutampa Qur'an ili siku ya kiyama usiwe na hujja kwamba mimi nyumbani kwangu sina Qur'an, kwa sikuwa na Qur'an, sikuweza kusoma Qur'an. Na msikitini kwetu tumetengeneza kabati hii hapa. Eh? Imejaa Qur'ani. Unakuja unafunua hapo, unachukua Qur'ani unasoma, unaondoka. Ukitaka ya kwako nyumbani, basi utapewa ya kwako mwisho, yani hii mpya ambayo ni ya bure. Utakwenda nayo nyumbani. Na kama ni ahali yako pia atakuwa anahitajia pia, unataka mbili utapewa. Almuradi kwamba Qur'ani tuisome, tuweze kupata fadhila za kusoma Qur'ani, wa hasatan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Dhani tushia hapa leo. Tushia hapa. Aturuhusu kwenda kukisoma. Na tujalie miongoni mwa wale ambao watakaofaulu kwa sababu ya Qur'an na watakaotukuka kwa sababu ya Qur'an. Tunakuomba e Allah uturuzuku kusimamisha lafzi ya Qur'an na maana yake, yani tuweze kuisoma Qur'an kwa kutamka, lakini pia tuweze kuifanyia kazi yale ambayo yanapatikana ndani ya Qur'an. Kadhalika tunaomba Allah atujalie tuwe ni wenye kusimamisha kuhifadhi mipaka iliyomo ndani ya Qur'an na kulinda yale mambo yaliyokuwa ya haramu ndani ya Qur'an. Allahumma ja'alna minar rasikhina fil ilmi المؤمنين بحكمه ومتشابه تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.